Rabbim senin huzuruna hangi yüzle çıkacağım? Günahlarımı görünce utanacak, korkacağım. Rabbim senin huzuruna hangi yüzle çıkacağım? Günahlarımı görünce utanacak, korkacağım. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Yalana nasıl kandım, bir gün bitmeyecek sandım. Nefis ve şeytan yüzünden ziyan ettim, çok aldandım. Bu yalana nasıl kandım, bir gün bitmeyecek sandım. Nefis ve şeytan yüzünden ziyan ettim, çok aldandım. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Kabir benim esas evim, ondan başka evim yoktur. Tek başıma kalacağım, bana yalnız Allah dostur. Kabir benim esas evim, ondan başka evim yoktur. Tek başıma kalacağım, bana yalnız Allah dostur. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Dünya yalan, dünya yalan, yalanlardan ibarettir. Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Çok gafil nefsim, yeter uyan artık yeter. Tövbe eyle halıkına, o sana mağfiret eder. Uyudum çok gafil nefsim, yeter uyan artık yeter. Tövbe eyle halıkına, o sana mağfiret eder. Dünya yalan, dünya yalan,